Is een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. 7 uur. Marco Geitenbeek. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, fijn dat u erbij bent op deze zaterdagmorgen. In dit Radio 1-journaal, de democratische presidentskandidaat Kamala Harris krijgt steun van de tegenstander. Een groep republikeinen roept op om op haar te stemmen. En Arnhemmers konden gisteravond, na een spannende tijd, toch weer in het geel-zwart naar hun clubje toe. Vitesse. Eerst een overzicht van het nieuws. Sit van der Linden. Bij een Israëlische luchtaanval op een school in Gazastad zijn volgens reddingswerkers meer dan 100 doden gevallen. De school werd geraakt tijdens het ochtendgebed, meldt nieuwszender Al Jazeera. Na de aanval brak er brand uit in het gebouw, waar meerdere ontheemde mensen zouden hebben geschuild. Het Israëlische leger zegt dat de school werd gebruikt door terroristen van Hamas. De president van Brazilië heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de vliegtuigcrash van gisteren. Daarbij kwamen 61 mensen om het leven, 57 passagiers en 4 bemanningsleden. Niemand heeft het overleefd. Het ongeluk gebeurde in de buurt van São Paulo. Een binnenlandse vlucht van de Braziliaanse maatschappij Voipas stortte plotseling neer. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ooggetuigen die het vliegtuig neer zagen komen zeggen dat het toestel al ronddraaiend naar beneden stortte. Noord-Korea gaat slachtoffers van overstromingen in het land tijdelijk opvangen in de hoofdstad. Volgens het staatspersbureau worden zo'n 15.000 mensen gehuisvest in Pyongyang. Intussen zegt het regime in het getroffen gebied de huizen te herbouwen. Maar of ze dat ook doen is onbekend. De overstromingen waren in een grensregio bij China. Over het dodental zegt Noord-Korea niets. Rusland en China hadden Kim Jong-un hulp aangeboden. Maar Noord-Korea zegt dat ze geen hulp nodig hebben. In Amerika mag de psychedelische drug MDMA nog niet worden gebruikt voor de behandeling van posttraumatische stressstoornissen. Toezichthouder FDA heeft een aanvraag van een geneesmiddelenfabrikant voorlopig afgekeurd. De toezichthouder wil aanvullend onderzoek. De fabrikant wil dat de toezichthouder het besluit heroverweegt. MDMA is een drug die onder meer voorkomt in ecstasypillen. MDMA-therapie is in Nederland illegaal, maar er wordt wel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden bij behandeling van PTSS. De Eredivisie is gisteren goed begonnen voor FC Groningen. Ze versloegen NAC Breda met 4-1. In de eerste divisie heeft het gedegradeerde Vitesse verloren van Telstar. In de Gelredome werd het 2-3. Voor de Arnhemmers was het nog maar een paar dagen voor de competitiestart onzeker of de club wel mocht blijven bestaan. Na deze eerste speeldag pakt Top Os de koppositie. En Nederland heeft een record aantal gouden medailles op de Olympische Spelen. Er zijn 13 medailles gewonnen en dat is 1 meer dan bij de Spelen in Sydney in 2000. De Nederlandse hockeysters zorgden voor die 13e gouden medaille toen ze via shootouts wonnen van China. Vandaag is er opnieuw kans op goud. Femke Bol en Lieke Klaver staan in de finale van de 4x400 meter estafette. En er is ook kans op goud bij een debuterende sport, breaking. Het weer, vooral in het zuiden veel zon vandaag. In het noorden iets meer wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen nog warmer met 24 tot 29 graden. Ook dan veel zon en enkele stapelwolken. Hi, ik ben nog steeds Andrew van Travel Essence. In 2006 ben ik Travel Essence begonnen om Nieuw-Zeeland te laten zien zoals ik mijn eigen land ken. Natuur in overvloed, tijd om te genieten en de voordelen van lokale kennis en gastvrijheid. Wilt u ook een Nieuw-Zeeland-avontuur ondernemen? Maak een afspraak met een van mijn reisadviseurs. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Nu naar Aldi voor wilde perziken. 1 kilo voor maar €1,49. Super vers en super voordelig. Perziken voor zo'n prijs? Daar wordt iedereen wild van. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou ik zit op, hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven geelvinken. 4 stuks voor €3,49. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Hey buurman, jij ook al een nieuwe €3,500 voordeel? Mooi hoor. Ik ben zo blij met mijn nieuwe €3,500 voordeel. Hij rijdt echt heerlijk. Wil de eigenaar van de blauwe €3,500 voordeel met kenteken... Haal nu snel bij Volkswagen jouw voordeel tot €3,500. Op de tijdelijk extra rijk uitgeruste actiemodellen van de Golf, T-Roc, Taygo, ID.3 en ID.4. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Kamala Harris toert langs verschillende swing states. Dat zijn staten die beide kanten op kunnen gaan. Dus of naar Trump of naar de Democraten. Arizona, waar Harris nu is, is zo'n staat. En daar roept een groep Republikeinen hun achterban op om op Harris te stemmen. Correspondent Rudy Bauma die was vanavond bij die bijeenkomst van Harris. Ja, en die opmerkelijke oproep van die Republikeinen, Rudy, waarom doen ze dat? Ja, omdat ze hun eigen partijen niet meer herkennen. Die is onder Donald Trump compleet veranderd. Hè, van een klassieke conservatieve partij tot een hele radicale partij. Die leunt op vijandbeelden en complottheorieën. En ja, ze noemen die partij zelf moreel en ethisch bankroet. En ze vinden ook gewoon dat Biden en Harris trouwens tijdens hun regeerperiode beter hebben gedaan dan hun eigen Trump. Een Republikein die ik vandaag in Arizona sprak, dat is Sam Campana. Die is de voormalige burgemeester van Scottsdale. Overwegend conservatieve voorstad van Phoenix. Die maakt zich ook erg druk over het feit dat de Republikeinen, zoals zij het zegt, zich ook bemoeien met het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Maar ook over Trumps retoriek over migranten. Nou, kortom, die Republicans voor Harris, die hebben over het algemeen gewoon een hele grote afkeer van Donald Trump. En ze denken dat net als veel democraten dat hij een gevaar voor de democratie is. En steunen daarom Kamala Harris. Ja, je zei al, ze zijn eigenlijk ook best tevreden over hoe Biden en Harris het hebben gedaan. Maar heeft dat vertrek van Biden dan ook nog invloed gehad op hun keuze? Ja, toch wel hoor. Want hoewel ze al afgehaakt waren bij Trump, heeft de kandidatuur van Harris ertoe geleid dat ze zich als groep hebben verenigd en ook actief campagne voeren voor Kamala Harris. Het is inmiddels een landelijke groep, maar de voortrekker is de burgemeester van Mesa, Arizona. Die sprak vanavond op die democratische rally in Phoenix, waar volgens de campagne het recordaantal van 15.000 mensen waren. Laten we even luisteren. Just and fair leader our country deserves. Ja, je hoort het. Hè. Hij vindt dus Kamala Harris een betere leider. Die ex-burgemeester waar ik het net over had, Sam Campana, die we vandaag spraken, die stond in het publiek. Een republikein dus tussen vele duizenden democraten. Maar ze vond het echt te gek. It is really thrilling. Just the excitement and the noise and the whistling and the occasional boo, you know. It's exciting. Ja, het is spannend. Gefluit, boegeroep, zegt ze. Het is trilling. Je zei net, het is inmiddels een landelijke groep. Hè? Hoe groot is die groep die zich achter Harris schaart onder de Republikeinen? Nou, die telt volgens de campagne van Harris inmiddels zo'n 80 prominente Republikeinen. En daar zitten naast een aantal Republikeinse burgemeesters en ex-burgemeesters, dus ook voormalige Republikeinse gouverneurs en ministers in, ex-ministers. Een aantal van hen zijn al langer publiekelijk kritisch op Trump en hun partij. Ook 16 voormalige congresleden hebben zich trouwens bij die groep gevoegd. Ja, en zelfs Trumps voormalige perschef, die ook de stafchef was van zijn vrouw Melania destijds. Dus ja, het is al met al wel echt een klap in het gezicht van Donald Trump. Correspondent Rudy Bauma, dankjewel. Vitesse speelde gisteravond thuis in Arnhem de eerste wedstrijd in de eerste divisie tegen Telstar. Eindelijk stonden de spelers weer op het veld na een turbulente periode vol onzekerheid of de club de proflicentie mocht behouden. Zo kleurde het Gelderdam toch weer geel-zwart. En dat lucht op onder fans, hoorde verslaggever Danny Simons voor de wedstrijd. De parkeerplaats van het Gelderdoom stroomt vol en om het stadion heen een zwerm aan mensen gehuld in het geel en zwart. En wat gelijk opvalt, voor de Vitesse fanshop naast de hoofdingang van het Gelderdoom staat een heel lange rij. Want fans willen natuurlijk het nieuwe shirt scoren van de club. En er komt een man naar buiten met, ik neem aan, zijn zoon. Wat zit er in deze tas? Het is over aaien van alles en nog wat. Shirtje, broekje en sokjes, hè, voor alles. Is dat voor jou? Ja. Hoe oud ben jij? 7. Je loopt in je blote bast en je krijgt nu een mooi nieuw shirtje aan. Ja. De oude shirt omwisselen voor het nieuwe tenue, hè? Nou, mag ik daar getuige van zijn? Doe maar aan. Shirtje op de groei nog een beetje, zie je? Eerste keer vandaag met mijn zoon hier naartoe. Vroeger altijd geweest en gegaan. En hij mag voor de eerste keer mee. Dus, Hij mag voor de eerste keer mee. Er was een kans dat het misschien niet ging gebeuren. Dat was mogelijk, maar ik had er altijd vertrouwen in. Althans, je ziet de achtergrondinformatie natuurlijk nooit. En je weet niet allemaal wat er achter de schermen gebeurt. Maar als je achter de schermen niks meekrijgt, dan heb je voor je eigen club geval het beste voor. Dus ik had er alle vertrouwen in dat ze terug zouden komen, wat voor meer dan ook. Heren, mag ik jullie wat vragen? De jongens maar. De jongens. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 13. En jij? 15. 13 en 15. En op zo'n jonge leeftijd al zo'n onrustige periode bij jullie favoriete club meegemaakt. Ja. Hoe is dat voor jullie geweest? Ja, dat waren wel spannende dagen. Wel wel buikpijn gehad. Dus ja, dat was wel billen knijpen, ja. En voor jou? Ja, veel afzien. En hopen dat het goed komt en zo. Hebben jullie er wel eens aan gedacht hoe het geweest zou zijn als die proflicentie niet behouden kon worden? Ja, dan weet ik het ook niet zo goed. Ik denk nog geen andere club, dat zeker niet. Want Vitesse, dat zit in het hart, hè? Zou het toch als vreemd gaan voelen dan? Ja, zeker. Ik zag net een paar fans en die schreeuwden heel vrolijk: Edwin, Edwin. Want Edwin Rijntjes, de ad interim directeur van Vitesse, is door de hoofdingang naar buiten gelopen om zijn gezicht te laten zien. Vrolijke fans dus om hem heen. De zon die schijnt. Ja, voor hem moet dit een mooie dag zijn. Ja, dit is natuurlijk een topdag. Hier hebben we natuurlijk maanden naartoe geleefd. Dat deze dag zou komen. Je kan zeggen dat er 11.000 seizoenkaarten al verkocht zijn. Nou, dat is nog nooit gebeurd bij Vitesse. En je speelt in de KKD, hè? Laten we dat even kunnen zeggen. Straks zitten er 16.000, 17.000 man. Ja, nou ja, hier staat een heel blij man, omdat de club weer enorm leeft. U zegt maanden naartoe geleefd. Ik kan me voorstellen, dat zullen hele onrustige maanden zijn geweest. Geen voorbereidingsmaanden zoals normaal gesproken als je naar de start van een seizoen toeleeft. Nee, natuurlijk. En met name voor de selectie. Kijk, gelukkig hadden we heel snel John van der Brommel aan boord. Ja, die was super gemotiveerd en die is al eigenlijk al 4-5 weken aan het trainen met de jongens. Vanuit de gedachte, we gaan het hopelijk wel redden. Dus hij heeft best wel een redelijke voorbereiding gehad. Even los van het feit dat ze natuurlijk zijn spelersmateriaal, ja, het zijn allemaal jeugdspelers. Dat zou iets aan moeten gebeuren, is ook al gebeurd. Maar hij heeft best wel een redelijke voorbereiding gehad, vertelt hij mij. En dat is heel raar, want normaal heb je daar 3 maanden de tijd voor en alles. Maar de jongens zijn echt super enthousiast. Die gaan er echt voor. Er komt een volle bus aan met Vitesse supporters. En wie ik daar ook tussen zie lopen. En ik weet nou even niet of die ook uit de bus kwam of dat die ergens anders vandaan komt. Maar dat is de superfan van Vitesse, Marcel van Roosmalen. Ja, er is een euforisch gevoel in de stad. Je krijgt bijna het idee, waren we maar eerder gedegradeerd. Ja, het doet de club goed, zegt u. Het doet de club ontzettend goed. Ja, dit is fantastisch om te zien. Qua saamhorigheid dus? Qua saamhorigheid en qua, ja, hoeveel mensen er zijn. Er liggen nu nog doeken op de tribunes, begrijp ik. En die kunnen gewoon weg. Ik woon nu in Amsterdam. Ik heb dit wel eens meegemaakt als Ajax een Europacupfinale speelt. Of bijna een Europacupfinale. Maar dit is veel intenser nog. Je voelt als je Arnhem binnenkomt, het beeft bijna. En dat maakt het wel uniek. Lekker doorbeven in het stadion. Fijne wedstrijd. Graag gedaan. Ja, ondanks de blijdschap over het voortbestaan van de club was het sportief gezien wel een valse start voor Vitesse. De Arnhemmers verloren met 2-3 van Telstar. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 14 over 7. In Nieuwsuur ging het over de aanval van Oekraïne op een Russische luchtmachtbasis in de Koerskregio. Defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies Patrick Bolder legt uit waarom het Oekraïnse leger het westelijke grensgebied heeft aangevallen. Er zijn een paar doelstellingen, denk ik. Ten eerste, Poetin een klap op zijn neus geven, letterlijk. Laten zien dat hij niet in staat is om Rusland veilig te houden en hem eigenlijk een beetje te kijk zetten voor het Russische volk. En ten tweede, dit vraagt om een Russische reactie, dus er moeten Russische troepen naartoe. Nou, die Russische troepen zaten ergens anders opgebouwd, wellicht om een andere aanval te ondersteunen. Dat kunnen ze nu niet doen. Dus ja, ergens in dat Russische front gaan gewoon zwakkere punten ontstaan. De aanval is uitgevoerd met onder andere door Amerika geleverde wapens. De Amerikanen hebben toegezegd om nog een pakket van $125 miljoen aan militaire steun te leveren. Maar dan willen ze in het vervolg wel weten wat Oekraïne ermee doet. Want dat was nu niet het geval, zegt Bolder. De Amerikanen wisten dat ook absoluut niet. En dat heet operational security. Dat je niet vertelt wat je van plan bent. Zelfs niet aan je partners. Want we weten ook dat in Amerika, ja, veiligheid is wel belangrijk. Maar ze is ook niet waterdicht aan die kant. En dan op een of andere manier die informatie weglekt, ja, dan is de verrassing weg. En dat wil je niet. Op NPO 2 was het tweede deel te zien van de tweeluikserie Brieven uit de kast over queer moslims. Maker Nora Akashar praat met deskundigen en moslims uit de LHBTI-community. Shirin werkt in een jongerencentrum in Amsterdam en krijgt te maken met de worstelingen van jonge queer moslims. Bijvoorbeeld over wel of niet uit de kast komen. Ik zal ook nooit iemand dwingen om uit de kast te komen. Absoluut niet. Het is een proces waar je zelf doorheen moet gaan. Maar ik ben er voor je als luisterend oor. Ik zal ook niet zeggen, ja, maar ik heb het zo en zo gedaan, dus misschien moet je het ook zo en zo doen. Nee, iedereen heeft een eigen proces. Ik heb ook heel veel vrienden die niet uit de kast zijn gekomen. Omdat ze dat niet willen. En I respect that. Shirin ziet ook een nieuwe trend. Het outen van iemand, oftewel iemand uit de kast halen, terwijl diegene daar nog niet klaar voor is. Doet je pijn dat je ziet een van je jongeren gekwetst wordt met iets wat haar weer heel erg kwetst. Laat iemand zelf uitzoeken. Waarom moet je per se voor een ander praten? Ja. Heeft zij of heeft die persoon met haar eigen mond gezegd, hey, ik val op vrouw of ik val op man? Nee, je vult het voor iemand in door een kledingstijl. Ja. En dat raakt mij. In Met het oog op morgen aandacht voor een nieuwe vacature bij de Vlaamse overheid. Ze zijn er op zoek naar een klimaatarts. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is klimaatverandering de grootste bedreiging voor de volksgezondheid op dit moment. Meerte Frisse is zelf arts medische milieukunde. Een functie die dicht bij die nieuwe Vlaamse klimaatarts komt. Ze legt het verschil uit. Het is een dokter die ze zoeken om echt heel specifiek op klimaatveranderingen en de gezondheidseffecten daarvan te werken. In Nederland hebben we met de artsen medische milieukunde de constructie dat we kijken iets breder naar de leefomgeving. En de gezondheidseffecten van een vervuilde leefomgeving. En klimaatverandering en planetaire gezondheid zijn daar ook thema's in. In de vacature voor klimaatarts staat ook dat de arts zich zal bezighouden met de mentale gezondheid van het volk. En daar komen verschillende onderwerpen bij kijken. Klimaatstress is een grote. Maar je ziet ook wel de gevolgen van extreem weer. Als je een hele heftige overstroming hebt of droogte of andere natuurrampen, dat soort dingen. Dat geeft ook heel erg veel stress bij mensen. En dat ontwricht heel veel. Dat ontwricht in de maatschappij. Dus dat geeft gewoon enorm veel stress. En daar moeten we ook over nadenken. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je zoveel mogelijk leed voorkomen? En dat was gisteravond op Radio en TV. En dit vindt zit vandaag in de media. Ziekenhuizen zetten het mes in medicijnen. Ja, vorig jaar is daarmee zo'n €25 miljoen bespaard, schrijft de Telegraaf. De krant baseert zich op interne cijfers van de Federatie van Academische Ziekenhuizen. Naar schatting kan dit jaar nog €40 miljoen worden bespaard, doordat de ziekenhuizen doseringen beter afstemmen en eerder stoppen met medicatie als die niet werkt. Ook wordt niet gebruikte medicatie steeds vaker voor andere patiënten gebruikt. In de strijd tegen de BTW-verhoging op kranten, weekbladen en tijdschriften doen 33 cartoonisten mee aan een tekenestafette. Het AD schrijft daarover. Tot aan Prinsjesdag is elke dag een nieuwe cartoon te zien op de site stripdebtw.nl, waar vandaag de eerste is te zien van de hand van Quenny Cheng. Daarop is te zien dat een vrouw op haar tenen een krant uit een krantenrek probeert te pakken, maar dat ze er net niet bij kan. Ja, de brancheorganisatie voor kranten, NDP, die zegt in het AD bang te zijn dat de aangekondigde BTW-verhoging zo'n 17% van de abonnees zal afhaken. Frankrijk heeft haar zelfvertrouwen teruggekregen nu de Olympische Spelen vlekkeloos verlopen. Dat concludeert de Volkskrant nu het sportspektakel zondag afloopt. De Olympische Spelen hebben Frankrijk na een tijd van politieke crisis een welkome verademing gebracht. Frankrijk mag dan onbestuurbaar lijken zonder duidelijke meerderheid in het parlement. Het land blijkt nog wel in staat tot het succesvol organiseren van het grootste sportevenement ter wereld. De positie van prinses Laurentien is onhoudbaar, dat zeggen staatsrechtsgeleerden in het AD. Prinses Laurentien is als boegbeeld van de Stichting Gelijkwaardig Herstel in opspraak geraakt, omdat er meerdere meldingen van ambtenaren over onheus gedrag zijn binnengekomen. Minister-president Dick Schoof moet volgende week bij terugkeer van het zomerreces dan ook laten zien wat hij met deze situatie wil, aldus de deskundige in de krant. Het blijken gouden spelen voor Nederland. Na de gouden medailles van de Nederlandse hockeyvrouwen en baanwielrenner Harry Lavrijsen bij de sprint staat de teller inmiddels op 13. Nog nooit haalde Nederland zoveel gouden medailles. Ja, en die spelen die zijn nog niet voorbij. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Een hele rits medailles kwam er weer bij, hè, gisteren? Ja, er kwam weer een hele rits bij. Het houdt niet op. Het waren er dus 4 in het totaal. De 2 net genoemde gouden waar we het zo nog even over zullen hebben. En ook nog brons op de aflossingskoers. De Madison van de vrouwen op de baan. Dat was eigenlijk wel een verrassende. En Sivan Hassan pakte ook weer brons op de 10 kilometer. Nadat ze eerder ook op de 5 dat al gedaan had. Beetje op dezelfde wijze. En gaat nog een marathon lopen. Het is een bijzondere reeks die ze doet. En ook weer een prachtige medaille, hoor. Laten we dat niet vergeten. Maar goed, het goud wat ons van 11 naar 13 hielp. Dat was natuurlijk helemaal bijzonder. Bij Harry Lavrijsen ziet het er allemaal helemaal niet bijzonder uit. Het ziet er heel gewoon uit. Je voelt eigenlijk bijna geen spanning, lijkt het. Maar neemt niet weg dat het natuurlijk een fenomenale prestatie is. Zijn tweede gouden medaille op de sprint. En met name de manier waarop. En de hockeyvrouwen die de gouden medaille zouden mogen komen ophalen zo'n beetje. Nou, dat werd een hele, hele zware wedstrijd uiteindelijk. Tegen een heel goed China. Maar ook shootouts, net als bij de mannen, brachten uiteindelijk dat 13e goud binnen. En dat is inderdaad een verbetering van het record van Sydney. Het waren er toen 12, maar het zijn nog wel eens gezegd, er zijn nu wel veel meer onderdelen. Maar goed, neemt niet weg. 13 keer goud, het is eigenlijk een ongelofelijke reeks. En ook nog 16 andere medailles, in totaal 29. Ja, en is het hiermee klaar of zijn er nog meer goede kansen op medailles? Nou, er zijn nog heel veel medaillekansen. De Spelen lopen op zijn einde. Dat merk je aan alles hier in Parijs ook wel een beetje. Er worden al wat dingen hier en daar afgebroken in de straten en zo. Dus je voelt wel een beetje dat het naar het einde gaat. Maar er zit nog heel veel in. Diezelfde Harry Lavrijsen gaat nog op de keirin rijden. Er zijn ook nog een aantal andere baanwielrenners die in actie gaan komen. Op de atletiekbaan gaat nog van alles gebeuren. Op de atletiekweg. Vandaag de marathon bij de mannen straks om 8 uur. Morgen bij de vrouwen. Dus met Sivan Hassan op het water. De polo dames die kunnen nog een bronzen medaille halen. We kanoën nog mee. En nou goed, ga zo maar door. Dus in dat opzicht verwacht ik nog een redelijk aantal medailles zelfs dit weekend. Synchroon zwemmen moet ik niet vergeten. We staan op een 3e plaats bijvoorbeeld. Nou goed, ga zo maar door. Maar de gouden kans ligt hem toch vooral bij Harry's hat-trick, zoals dat zo mooi heet, zijn 3e gouden medaille. Dat is de grootste kans op goud dit weekend. Maar er zijn nog een groot aantal andere kansen en nog heel veel Nederlanders die in actie gaan komen. Nou, toch heel veel ogen op heilige Harry, hè? Dat wel. Ja. Ja. Waar de Spelen bijna afgelopen zijn, is het voetbalseizoen in ons land ook weer van start gegaan. Waar verheug jij je op dit seizoen? Ja, het is even wennen in deze Olympische weken om ook de blik op het voetbal te hebben. Maar het is gisteren van start gegaan. Groningen was blij, won ruim van andere promovendus NAC, van NAC. Maar goed, bovenaan zal iedereen toch vooral kijken naar PSV en Feyenoord. Want dat lijken toch wel de twee clubs die het gaan uitmaken, waarbij PSV de favoriet is. Maar goed, de wedstrijd vorige week om de schaal gaf nog eens aan dat Feyenoord zeker niet stilgezeten heeft. Veel mensen zullen benieuwd zijn of Ajax zich enigszins kan herstellen dit seizoen. Nou goed, AZ Twente, naar de sterke seizoen van vorig jaar zijn die allemaal in staat om zo hoog in en lang mee te blijven doen. En dan heel veel clubs die blij zullen zijn als ze het hoofd boven water houden. Want er is een grote, grote groep, zeg maar, die onderin met z'n allen zal gaan strijden om weg te blijven van die onderste plaatsen. NAC is daar een kandidaat voor, bleek ook gisteravond na bij die 4-1 nederlaag tegen Groningen. Maar goed, de bal gaat rollen. Nog even Olympisch verwerken en dan kunnen de ogen daar weer op. Relatief eenvoudige thuiswedstrijden voor Feyenoord en PSV vandaag. Nou, sterkte met het Olympisch verwerken. Tom van het Hek, sportcommentator. Turned on the lights, the TV. Prachtige Ordinary World van Duran Duran. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Flip Noorman zingt, begeleid door de Noormannen, de mooiste liedjes van legende Leonard Cohen. Suzanne en meer op 25 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclame starten van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De Eyecatchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. NPO Radio 1. Half acht, de hoofdpunten uit het nieuws, zit van der Linden. In Gazastad zijn zeker 100 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. In de vroege ochtend werd een schoolgebouw gebombardeerd. Daarna brak er brand uit. Volgens het Israëlische leger zaten er Hamas-strijders in de school. De Britse koning Charles bedankt de politie en de hulpdiensten voor hun inzet bij de rellen in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de BBC roept hij op tot eenheid in het land. Rechtsextremisten rellen in verschillende steden tegen de politie. Daarbij werden moskeeën en opvangplaatsen voor asielzoekers aangevallen. Vandaag is opgeroepen tot een tegendemonstratie. Bij een vliegtuigcrash in Brazilië zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Het toestel van een Braziliaanse maatschappij stortte neer op zo'n 80 kilometer van São Paulo. In Brazilië zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont is na een kort bezoek aan Barcelona weer terug in België. Dat schrijft hij zelf op sociale media. Zijn bezoek was opvallend omdat er een arrestatiebevel voor hem is uitgevaardigd in Spanje. De Spaanse politie startte een zoektocht, maar wist hem niet te vinden. Dankjewel, Sid. Voor het weer is hier Berend van Straten. Berend, ik zag best wel wat donkere wolken toen ik hier naartoe reed vanochtend. Gaat de zon nog schijnen dit weekend? Die zon die gaat zeker schijnen dit weekend, ja hoor. Inderdaad, vanochtend enkele wolkenvelden die over het land trokken. Maar in de loop van de ochtend zien we dat de zon al steeds vaker door de bewolking heen gaat breken. Vanmiddag is het op veel plekken gewoon ronduit zonnig. En die temperatuur die loopt erbij uiteindelijk op naar vrij normale waarden voor de tijd van het jaar. Van een graad of 22 in het noordwesten tot 26 graden in het zuidoosten van het land. En als we dan even kijken naar de tweede dag van het weekend zondag. Ja, dan gaat de zon overal geregeld schijnen. Het wordt echt zonovergoten op veel plekken. Temperatuur die loopt dan in heel het land op naar zomerse waarden van ruim 25 graden. En in Limburg en Brabant kan het lokaal zelfs 29 graden worden. Dus volop zomerweer op het programma dit weekend. Een zomersweekend. Dankjewel, Berend van Straten van Weerplaza. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. In Nederland worden elke dag oudere honden onterecht afgeschreven of verwaarloosd. Of ze blijven alleen achter als hun baasje is overleden. Ze kunnen nergens terecht. Te oud. Afgedankt. De hondenbescherming vangt deze honden liefdevol op. Geeft hen eten, verzorging, aandacht en een nieuw warm thuis. Dat kan niet zonder uw hulp. Ga naar hondenbescherming.nl en geef. Dank u wel. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Het is zomersfeer en dat blijft het ook, hoorden we net. En dus gaan mensen volop het water op met een bootje. Vaak gaat het goed, maar soms moeten mensen geholpen of gered worden. De KNRM deed dat afgelopen jaar zo'n 2.500 keer. Op sommige plekken meer dan op andere plekken. Met een kaart waar deze zogenoemde hotspots op staan, moeten watersporters beter geïnformeerd dat water opgaan. Kees Brinkman van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, goedemorgen. Goedemorgen. En op welke plek moeten jullie het vaakst ingrijpen? De drukste locatie die we hebben, dat is Dordrecht en Huizen. Dordrecht aan de Biesbos en Huizen aan de Randmeren. En wat gaat er dan mis? Ja, als je kijkt naar Dordrecht is het vooral het getij waar mensen zich op verkijken. Dordrecht heeft eb en vloed in de Biesbos. mensen die daar een dagje naartoe gaan en de boot vastleggen, die ervaren nog wel eens dat ze dan bij laagwater vastliggen en niet wegkomen. Hebben ze dan niet verwacht en dan bellen ze de KNRM. En op de randmeren zijn het vaak mensen die net naast de vaargeul, waar het heel ondiep is, vastlopen in waterplanten of op ondiepte. Mm. En waarom zijn juist die plekken, krijgen mensen problemen met hun bootje? Ligt het aan de mensen of aan de plekken? Nee, het heeft ook wel te maken met de kennis en ervaring van de watersporters. We zien dat er sinds corona heel veel nieuwe watersporters bijgekomen zijn die niet zoveel ervaring hebben en het vaargebied ook niet kennen. En daardoor verrast worden door de omstandigheden. En vandaar dat we ook aandacht geven aan dit fenomeen met deze kaarten. Zodat de mensen zich bewust zijn van waar ze varen en zich daar ook beter op kunnen voorbereiden. Ja, want mensen gaan gewoon met een bootje het water op en hebben niet navigatie of kaarten mee of zo. Nee, stel ik me dan voor. Nee, veel nieuwe watersporters komen niet zeg maar van kind af aan uit de watersport. En hebben wel een boot gekocht en ervaren dan dat er toch meer bij komt kijken dan met de auto op de weg. Dus wat we graag willen zien is dat de mensen weten waar ze varen. Koop een vaarkaart of koop een navigatiemiddel. Neem eens een keer een les of ga naar een watersportvereniging en laat je voorlichten. Ja, want op zo'n navigatie zou je daar de waterplanten zien zitten? In de randmeren? Nee, dat zie je niet. Dat zie je niet. Dat moet je echt wel weten. Dus wat dat betreft is het goed om je ook te verdiepen in de omstandigheden. En die waterplanten, dat bestaat al jaren. Is de laatste jaren ook wel wat toegenomen. En er wordt ook wel wat tegen gedaan. Ze worden gemaaid in ieder geval in de vaargeulen. Dus dan denk je, hey, ik zie geen waterplant. Maar net daarbuiten of buiten de vaarroutes, daar zitten ze heel erg veel. Ja. En dan loop je daarin vast met je schroef. Ja, we hadden het nu over de Biesbos en het Gooimeer, de randmeren, de binnenwateren. Maar zijn er ook problemen op zee? Op zee zien we dat toch wel veel mensen die daar varen wat meer ervaring hebben. En dan heb je toch vaak de problemen als er slecht weer is of een plotselinge weersverandering op komst is, wat de mensen niet verwacht hebben. En dan merk je dat of het schip problemen krijgt met vervuilde filters, doordat de brandstof in de tank gaat klotsen. Of dat de bemanning zeeziek wordt, of dat andere schade ontstaat aan het tuigage van een zeilschip bijvoorbeeld. Ja, dat zijn wel andere soortige problemen. Die kaart is er in ieder geval met hotspots waar het vaker misgaat, in beeld gebracht waar het vaak misgaat. Kunnen die plekken nou ook nog aangepakt worden? Kan daar ook nog iets aan veranderen? Nee, dat is lastig. Dat is gewoon een vast gegeven. Je kunt op sommige plekken kun je een vaargeul op diepte houden, bijvoorbeeld door het gras daar weg te maaien. Op de Waddenzee worden de doorgaande vaarwegen voor de veerboten worden op diepte gehouden door te baggeren. Maar dat kan niet overal. Dus je zult altijd rekening moeten houden met ondiepte op veel plaatsen. En die ondiepte, zeker in de Waddenzee, die verplaatsen ook door de stroming, door eb en vloed. Dus die wisselen nogal. Dus je moet echt goed weten waar de betonning ligt, hoe de veranderende vaargeul zich heeft ontwikkeld. En dat maakt dat je wat ervaring moet hebben en ook zeker op het water goed moet opletten waar je vaart. Ja, nou, vandaag ook weer een mooie dag. Hè? Rustig weer, dik 20 graden. Mooie dag om met het bootje erop uit te gaan. Laatste tip voor mensen die vandaag het water op willen? Nou, een tip bij het hele mooie weer is dat als je ergens voor anker gaat of je legt aan en je zet de motor uit, dat je niet vergeet dat je coolbox over het algemeen behoorlijk wat van de accu vraagt. En als dan aan het eind van de dag je coolbox leeg is, is vaak ook de accu leeg en kan de motor niet meer starten. Dus houd daar rekening mee of laat af en toe de accu even op of gebruik een tweede accu voor je coolbox en je apparatuur. Kijk, die tip nemen we ook weer mee. En dus ook die kaart met hotspots bij de site van het KNRM. Dank u wel, Kees Brinkman. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. T-shirts, mokken en magneten met prints van de dode maffiabaas Pablo Escobar. Ze worden in Colombia veel gekocht door toeristen, maar er komt binnenkort misschien een eind aan. Er is namelijk een wetsvoorstel ingediend dat de verkoop moet tegengaan. Correspondent Boris van der Spek in Panama. Ja, waarom wil Colombia de verkoop van Escobar souvenirs stoppen? Nou, Pablo Escobar is mede door Netflix bijvoorbeeld uitgegroeid tot een mythisch figuur met zijn natuurlijk karakteristieke snor. Maar ja, het is natuurlijk gewoon een massamoordenaar. Een terrorist of iemand die in de jaren 80 en 90 mede verantwoordelijk was voor de moord op zo'n 4000 mensen. Colombia echt plat heeft gelegd met geweld en ook nog eens echt miljarden dollars heeft verdiend met de smokkel van drugs. Dus volgens Cristian Avendaño van de Groene Partij, dat is de politicus die dit wetsvoorstel heeft ingediend, zorgt die commercialisatie van Escobar voor een negatief imago voor Colombia. En hij wil dat het land van het drugsimago afgaat en zich gaat focussen op alle andere mooie kanten van het land, zoals de natuur, literatuur, de keuken, de beeldende kunst. En dus echt stoppen met alles wat aan Pablo Escobar kleeft. En wat staat er dan in die wet wat daarvoor moet zorgen? Nou, de wet is pas net ingediend. Er moet nog over gestemd worden. Maar als die aangenomen wordt, kunnen winkeliers en verkopers een boete krijgen van $170. Veel geld dus. Als zij producten verkopen met Escobar's gezicht erop, met zijn naam erop, of die van andere criminelen. De politie kan daarnaast met de wet ook mensen aanhouden of beboeten die zichtbaar zulke shirts of souvenirs dragen of waarmee rondlopen. Dus ja, eigenlijk het hele idee is dat men geen geld meer gaat verdienen aan Pablo Escobar. En dat zijn gezicht uit het Colombiaanse straatbeeld gaat verdwijnen. Ja, en bij toeristen is zo'n mok of magneet dus wel in trek met zijn afbeelding. Maar hoe populair is Escobar in Colombia zelf? Nou, in zijn thuisstad Medellín heb je de wijk Pablo Escobar, zo heet hij, waar hij huis heeft laten bouwen en echt opkwam voor de arme bevolking. Daar is hij ook nog wel populair. Maar de meeste Colombianen herinneren hem vooral vanwege het geweld en de moorden die hij heeft aangericht. En degenen die echt nog met hem bezig zijn in Colombia, dat zijn echt die verkopers die dat doen om geld aan hem te verdienen. In Medellín kan je zijn graf nog bezoeken. Je kan naar zijn oude landhuis buiten Medellín, bijvoorbeeld om te paintballen. Maar hij is eigenlijk vooral populair onder jonge westerse toeristen die hem echt nog linken aan Colombia, omdat ze eigenlijk niet eens weten hoeveel pijn hij heeft aangericht aan het land. Dan dragen ze nep snorren zoals Pablo Escobar, of dus ja, shirts met zijn gezicht erop. Ja, een beetje het gevolg van zo'n romantisering van misdaad door dus onder meer Netflix. Ja, als dat wetsvoorstel doorkomt, dan betekent dat dus wel wat voor de ondernemers die de producten verkopen. Wat vinden zij van het voorstel? Nou, die zijn hier wel kritisch op. In het wetsvoorstel is ruimte voor een overgangsperiode voor deze verkopers, zodat ze zich kunnen richten op de verkoop van andere dingen. Maar zij zeggen dat ze gewoon op de markt inspelen en aanbieden wat die toeristen willen, dat ze hier hun geld mee verdienen. Dus dat wordt nog interessant. Maar op zich het hele idee dat een land zijn imago wil verbeteren en klaar is met associaties uit het verleden met drugs, is natuurlijk best begrijpelijk. Want ja, Colombia, ik vond het persoonlijk een van de mooiste landen die ik ooit heb gezien. Dus het is logisch dat ze dat ook voorop willen stellen. Nou, als je ook ziet wat Pablo Escobar niet alleen in Colombia, maar over heel Latijns-Amerika heeft aangericht, ja, dan is het ook heel begrijpelijk dat ze die man zo snel mogelijk achter zich willen laten. Correspondent Boris van der Spek, dankjewel. Nederland als sportland staat onder druk door bezuinigingen. Ja, bijna de helft van alle gemeenten moeten komende jaren zodanig in het sportbudget snijden dat een nieuwe generatie Oranje-spelers, toeretappenwinnaars en Olympisch kampioenen mogelijk niet wordt ontdekt, dat meldt het AD. Vooral de zogenoemde buurtsportcoaches moeten het gaan ontgelden, blijkt uit een enquête van het Mulier Instituut. Sportonderzoeker Nathan Geuring zegt in het AD dat het bedrag dat gemeenten onder het nieuwe kabinet krijgen met 10% kleiner wordt. Volgens Geuring gaat dat vooral ten koste van kwetsbare groepen, omdat die zonder buurtsportcoach een stuk minder aan bewegen toekomen. De Nederlandse hockeysters zorgden gisteren voor de 13e gouden medaille, maar makkelijk ging dat niet. Nederland kwam al na 6 minuten achter tegen China. Jibby Jansen maakte uiteindelijk in het laatste kwart de 1-1. In de shootouts die volgden was Nederland een maatje te groot voor de Chinezen, met een glansrol voor keepster Anne Veenendaal. Ding Ma. Aarzeling en te zacht. Het is gedaan. Anne Veenendaal pakt Olympisch goud voor de Nederlandse vrouwen en wordt nu besprongen en bejubeld. Voor het eerst in de hockeygeschiedenis is het dubbel goud, want de hockeymannen wonnen gisteren ook met shootouts tegen Duitsland. FC Utrecht speelt morgen de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, maar moet dat na de rellen rondom de finale van de play-offs doen zonder supporters. De supportersvereniging FC Utrecht is het niet eens met die collectieve straf en gaat daarom demonstreren, meldt RTV Utrecht. Burgemeester Dijksma koos ervoor om geen toeschouwers toe te laten. Dat is een absurde maatregel volgens die vereniging. Dijksma omschreef de rellen in een brief aan de raad als een geweldsuitbarsting waarbij grote stenen, putdeksels, dakgoten, fietsen en vuurwerk naar de politie werden gegooid. Nou, supporters verzamelen morgen om 12 uur bij het oude stadhuis voor een demonstratie. De supportersvereniging roept op om geen gezichtsbedekkende kleding te dragen of vuurwerk af te steken. De veelbesproken bokster Imane Khelif heeft goud gepakt in de gewichtsklasse tot 66 kilo. De Algerijnse won in de finale op punten van Yang Lui uit China. Khelif kreeg veel aandacht na haar zege in de achtste finale. De Italiaanse Angela Carini verliet de ring na 46 seconden al in tranen, want ze vond het geen eerlijk gevecht. De reactie van Carini gaf aanleiding tot speculatie over het geslacht van Khelif, die bij geboorte als vrouw werd aangemerkt en zich als vrouw identificeert. Nou, op het WK van 2023 werd Khelif, die het jaar ervoor nog zilver won, gedisqualificeerd omdat ze gefaald zou zijn voor een geslachtstest. En ik van de Smiths. De Olympische Spelen in Parijs gaan vandaag hun laatste fase in. Nog 2 dagen en dan is het alweer voorbij. Morgenavond is de slotceremonie. Maar dit weekend is er nog wel één sport die alle aandacht van supporters en vooral ook de Franse autoriteiten vraagt. En dat is de marathon. Correspondent Frank Renaud. Ja, waarom is er zoveel te doen over die marathon? Nou, het is niet 1 marathon, het zijn ook niet 2 marathons... maar er worden 3 marathons in Parijs gehouden. Straks om 8 uur, over 10 minuten, start midden in Parijs in het centrum de marathon voor de mannen. Morgen om 8 uur begint de marathon voor vrouwen. En daartussendoor is er ook nog een marathon voor het grote publiek. En dat is vanavond om 9 uur start die. En aan die publieksmarathon doen 20.000 mensen mee. En langs het parcours, het gaat van Parijs naar Versailles en terug, daar staan 200.000 bezoekers. En bovenop dat alles is er dan ook nog eens een mini-marathon in Parijs voor nog eens 20.000 deelnemers. En die start vanavond laat om 11:30. Oftewel, Parijs en omgeving staan dit weekend nog 1 keer helemaal op zijn kop, met heel veel wegen die dichtgaan en zones die worden afgesloten voor bewoners en voorbijgangers. Ja, marathon na marathons eigenlijk. Het wordt ook dus weer een enorme veiligheidsoperatie daar. Absoluut, ja. En om verschillende redenen ook nog. Frankrijk heeft nog steeds te maken met een terreurdreiging natuurlijk. Hè. De marathons die zijn buiten, op straat, dus moeilijker te beveiligen. Er komen ontzettend veel toeschouwers op af. En iedereen mag ook komen, hè. Er zijn geen toegangskaarten. En wat ook nog meespeelt, daar lopen Israëlische deelnemers mee. 4 mannen en 2 vrouwen. En gezien de spanningen in het Midden-Oosten krijgen die Israëlische sporters extra beveiliging. Niet alleen van de Fransen, maar ook van Israëlische veiligheidsdiensten die ter plekke zijn bij de Olympische Spelen. Frankrijk zelf zet volgens berichten in de media hier 10.000 agenten dit weekend in en 2.000 militairen. En er worden ook her en der toegangscontroles voor bezoekers gehouden. Ja, dan is het zondagavond allemaal alweer voorbij. Kan je al een beetje inschatten hoe de Fransen en ook de Parijzenaren terugkijken op de Spelen? Nou, een half jaar geleden, als je toen vroeg, waren de Parijzenaars echt heel kritisch en heel negatief. Ja. Ze verwachten vooral veel overlast, omdat de Spelen midden in de stad worden gehouden. Maar naarmate de Olympische Spelen dichterbij kwamen, werd dat minder. En nu tijdens de Spelen is er toch wel veel enthousiasme. Er zijn veel toeristen in de stad, Frankrijk wint zelf veel medailles. En de Parijzenaars vinden het toch eigenlijk best wel bijzonder dat hun stad één groot sportterrein is geworden. En er zijn natuurlijk ook geen ernstige wanklanken geweest, hè, zoals terreuraanslagen bijvoorbeeld. Er moet ik wel één kanttekening bij plaatsen. Heel veel Parijzenaars zijn zelf nu met zomervakantie. Ze hebben de stad verlaten en het zou best wel eens kunnen zijn dat zij juist degene zijn die vooraf kritisch en negatief waren. En dat de sportliefhebbers in Parijs zijn gebleven, de mensen die het wel leuk vinden, waardoor juist die positieve stemming nu in Parijs hangt, die hier zelfs al de Olympische verbroedering wordt genoemd. Ja. Dan tot slot de slotceremonie, zondagavond. We hebben natuurlijk een unieke openingsceremonie gezien met al die boten die een beetje verregenden. Weten we al hoe uniek morgenavond gaat worden bij het slot? Nou, officieel niet, nee. Want net als bij de openingsceremonie is er niets vooraf bekendgemaakt. Ze doen daar heel erg geheimzinnig over. Maar we zijn er her en der tipjes van de sluier opgelicht, hoor. De bedenker, de regisseur, dat is dezelfde als die van die openingsceremonie. Het gebeurt allemaal in het Stade de France, het grote stadion ten noorden van Parijs. Begint om 9:00 PM, zondag duurt tot 11:15. Er zit veel ceremonieel bij natuurlijk, dat hoort, hè, met vlaggen en sporters. Maar ook een show van zo'n 40 minuten. En in die show, met circus acts en acrobatiek wordt gezegd, zal ook de link worden gelegd met Los Angeles, want daar wordt over 4 jaar de volgende Spelen georganiseerd. En volgens hardnekkige geruchten zal daarom zondagavond ook de Amerikaanse sterkteur Tom Cruise te zien zijn in, of misschien zelfs wel bovenop het stadion, als stuntman. Nou, dat gaan we zien of dat hij erbij is. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. En dan blijven we in Parijs. 3 dagen na de eerste bronzen medaille liep Sifan Hassan gisteren haar tweede afstand op de Olympische Spelen, de 10 kilometer. En dan komt Sivan Hassan met de eindsprint aan de buitenkant. Kom op Sivan, rennen. Dat moet gaan lukken. Ze komt naar de buitenkant, ze ligt nu derde. En dan gaat ze richting de tweede plaats. Bottecletti tweede. Maar Sivan Hassan gaat weer een bronzen medaille pakken. Een hele mooie, maar toch weer brons. Ja, vandaag heeft Hassan een rustdag. Maar morgenochtend dan gaat de wekker ook weer vroeg. Want om 8:00 staat ze aan de start van die marathon. Een loodzware opgave. Camille Maassen is voormalig Nederlands recordhouder op de afstanden die Sifan Hassan loopt op deze Olympische Spelen. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, 1 dag tussen 2 zware wedstrijden. Wat kan Sifan Hassan het beste doen vandaag om een beetje uit te rusten? Ja, nou ja, ze zegt met name heel kalm houden. En ook fysiek, maar zeker ook mentaal weer opladen, denk ik. Kijk, want dat zijn de 2 dingen die denk ik aan de hand zijn. Ze heeft 2 maal 5 kilometer gelopen, ze heeft er 10.000 meter gelopen. En dus is daar fysiek wat aan de hand, zeg maar. Ja. Ze moet fysiologisch weer zien te herstellen. Dus vocht aanvullen, energie aanvullen. De afvalstoffen moeten het lichaam uit, zeg maar. En je zou kunnen zeggen, misschien, ik weet niet hoe het verder met haar is, maar misschien ook een beetje mechanisch, tussen aanhalingstekens, herstellen. Je zou je kunnen voorstellen als je 10.000 meter op die harde baan gelopen hebt, op hele dunne schoentjes, dat dat belastend is voor je gewrichten, voor je voeten. Dat laatste, daar had ik vaak last van, dat ik toch wat blaarvorming kreeg. En dat weet je natuurlijk eigenlijk helemaal niet 36 uur voor de marathon. Dus ze zal goed moeten eten, heel goed moeten drinken, ze goed moeten laten verzorgen door de fysiotherapeut, misschien nog even een arts die er even naar wat dingen kijkt. En heel goed uitrusten. En dat laatste zeker, dat kan Sifan volgens mij met haar Afrikaanse roots ontzettend goed. Ja, als je het zo opzomt, klinkt het toch ook nog als best wel veel wat je moet op zo'n uitrustdag. Nou ja, eten, drinken, slapen. en je even goed laten nakijken. Dat is eigenlijk de samenvatting. Ja. Veel meer geheimen zijn er niet, hoor. Nee, wat is het risico als je zo dicht op elkaar zulke zware wedstrijden loopt? Wat is het risico? Wat sowieso natuurlijk bijzonder is, is dat je normaal gesproken ongeveer het tegenovergestelde doet. Namelijk dat je die laatste paar dagen er eigenlijk heel rustig aan doet en steeds minder doet. Dat noemen we dan dat is dan het bekende taperen. Je hebt lang hard getraind, maandenlang, een aantal weken lang nog heel intensief. En eigenlijk zo'n laatste kleine week, een dag of 4, 5 richting de marathon, ga je dan eigenlijk jezelf juist heel rustig houden. En ga je niet zo hard als je kunt een 10.000 meter lopen. Dus zo kan ik het misschien nog het best illustreren, dat je dus normaal gesproken precies het tegenovergestelde doet. Ja. Om je op te laden voor die marathon dus. Ja, en dat is dan in hoge mate vanuit het fysieke oogpunt, hè, om je energie te sparen, om heel goed uit te rusten. Maar niet te onderschatten is de mentale kant. Ja, je hebt toch al 2 keer in die finale gestaan. Dan sta je daar in het grote stadion, moet je dan presteren. Toen ik wel de beelden zag, ja, Sivan zag er heel relaxed uit aan de start. Leek zelfs bijna een beetje slaperig, zou ik willen zeggen. Dus volgens mij is hij een ontzettend coole kikker en heeft ze daar niet zo heel veel last van. Maar ja, je hoort het ook in het interviewtje daarna. Het grote ding voor haar is morgen, die marathon. En ze zei zelf volgens mij ook, als ik het goed verstaan heb, dat ze zich de laatste dagen eigenlijk zelfs een beetje zorgen daarover heeft gemaakt. Want dat is haar grote ding. En ze vroeg zichzelf ook een beetje af, meende ik te horen. Hoe dat dan zou gaan na die 5.000 en die 10.000 meter. Ja. Nou, we gaan het zien. En dan zit je vandaag dus te slapen, te eten. Dan moet je dus zorgen dat die zorgen niet de overhand nemen vandaag. Inderdaad, ja. Ja. Dus kijk, daar heb je gelijk in. Want ik stel me inderdaad zo voor. Nogmaals, Sifan kennende met haar Afrikaanse roots. Ja, die kan waarschijnlijk slapen als de beste en zich van niks niemand wat aantrekken en eten wanneer zij wil, drinken wanneer zij wil, slapen wanneer zij wil. Maar wat er in dat hoofd gebeurt, ja, dat is soms natuurlijk toch wat moeilijker onder controle te krijgen. Ja, nu liep u zelf ook die 5.000, 10.000 en de marathon op hoog niveau. Hè? Was het u ook gelukt om een 10 kilometer en een marathon in 3 dagen tijd te lopen, denkt u? Nou, ik heb dat in ieder geval nooit geprobeerd. Ik ben wel eens inderdaad voor ook alle 3 de afstanden gekwalificeerd geweest. Dat was in 2000 voor de Spelen van Sydney. Maar ik heb toen na goed overleg met mijn coach juist besloten om te kiezen voor een van de afstanden en niet deze ongekende combinatie te proberen te maken. Nee, want dat is het wel, een ongekende combinatie. Denkt u dat ze het gaat halen, die medaille op de marathon? Ja. Die medaille, nou poeh. Ook daar verwijs ik even naar haar eigen interviewtje. Waarin ze zegt van, ze wil gewoon goed finishen, voorin meedoen. Laat ik het zo zeggen, als ik een heel voorzichtige verwachting moet uitspreken. Goud zal denk ik ontzettend moeilijk zijn. De concurrentie is enorm. En dan heeft ze die bijzondere aanloop gehad. Maar ze maakt zeker kans op een medaille. Sivan Hassan, morgenochtend om 8 uur staat ze aan de start van de marathon. En we gaan kijken. Dank u wel. Camille Maassen, voormalig atleet. NPO Radio 1. Radio Olympia. Radio Olympia on tour. Wat een spanning. Wat een hartslag. Beleef de Olympische Spelen met Radio Olympia. En ze zijn echt. Van 's morgens tot 's avonds hoor je ons live vanuit Parijs. Bol, loopt goed, loopt relaxed, loopt ontspannen. Maar we gaan ook met Radio Olympia on tour door Nederland. Elke dag staan we met topsporters op een andere locatie en duiken we in een Olympische sport. En jij kan meedoen. Heb je vragen aan onze topsporters of wil je gewoon meesporten? Kijk dan op nporadio1.nl wanneer we bij jou in de buurt zijn. Ze haalt een medaille, dat zeker, maar wie wint de goud? Radio Olympia on tour. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vaak krijg ik de vraag wat een reis naar Australië of Nieuw-Zeeland kost. Comfortabel premium economy flights met Cathay Pacific. 4 weken rondreizen in uw eigen SUV. En verblijf in zeer comfortabele accommodaties. Kost circa €7.500 per persoon. Liever business class vliegen? Denk dan aan ongeveer €10.000 per persoon. En dat voor 4 weken. Maar u kunt het zo gek maken als u wil. Uw reis begint op travelessence.nl. En altijd Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. 8 uur. Marco Geitenbeek. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Rusland neemt aanvullende antiterreurmaatregelen na aanvallen van Oekraïne. En in Brazilië wordt gerouwd om de slachtoffers van een vliegtuigcrash. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sit van der Linde. De president van Brazilië heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de vliegtuigcrash van gisteren. Daarbij kwamen 61 mensen om het leven, 57 passagiers en 4 bemanningsleden. Niemand heeft het overleefd. Het ongeluk gebeurde in de buurt van São Paulo. Een binnenlandse vlucht van de Braziliaanse maatschappij Voipas stortte plotseling neer. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ooggetuigen die het vliegtuig neer zagen komen zeggen dat het toestel al ronddraaiend naar beneden stortte. Bij een Israëlische luchtaanval op een school in Gaza-stad zijn volgens reddingswerkers meer dan 100 doden gevallen. De school werd geraakt tijdens het ochtendgebed, meldt nieuwszender Al Jazeera. Na de aanval brak er brand uit in het gebouw, waar meerdere ontheemde mensen zouden hebben geschuild. Het Israëlische leger zegt dat de school werd gebruikt door terroristen van Hamas. Op de A15 bij Opheusden in Gelderland is vannacht iemand om het leven gekomen. De automobilist die rond 3:30 frontaal op een vrachtwagen botste, zou volgens de politie aan het spookrijden zijn. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Rusland heeft extra maatregelen genomen in 3 grensregio's om verdere aanvallen van Oekraïne te voorkomen. Dat meldt een Russisch staatspersbureau. Er zouden antiterreurmaatregelen zijn genomen. De regio Koersk, ten noordoosten van Oekraïne, werd deze week binnengevallen door Oekraïnse militairen. Gisteren werd een militair vliegveld in de regio aangevallen met drones. Noord-Korea gaat slachtoffers van overstromingen in het land tijdelijk opvangen in de hoofdstad. Volgens het staatspersbureau worden zo'n 15.000 mensen gehuisvest in Pyongyang. Intussen zegt het regime in het getroffen gebied huizen te herbouwen. Maar of ze dat ook doen is onbekend. De overstromingen waren in een grensregio bij China. Over het dodental zegt Noord-Korea niets. Rusland en China hadden Kim Jong-un hulp aangeboden, maar Noord-Korea zegt geen hulp nodig te hebben. De Britse koning Charles roept op tot eenheid na de rellen van afgelopen weken, zegt de BBC. Ook bedankte Charles de hulpdiensten en de politie voor hun inzet om de rellen de kop in te drukken. In het land is het de afgelopen weken onrustig nadat extreemrechtse groepen de straat op gingen. Het geweld begon 1,5 week geleden toen een jongen van 17 kinderen doodde met een mes. Door desinformatie op sociale media over de herkomst van de dader ontstonden rellen tegen de politie en migranten. In het Verenigd Koninkrijk is opgeroepen om vandaag te demonstreren tegen extreemrechts en racisme. Het weer, vooral in het zuiden veel zon vandaag. In het noorden iets meer wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen nog warmer met 24 tot 29 graden. Ook dan veel zon en enkele stapelwolken. Ster. Jan en zijn vrouw Ria willen nierpatiënten een betere toekomst geven. Daarom hebben zij de Nierstichting opgenomen in hun testament. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. In het Engels zeggen we, the early bird catches the worm. Dus, als u volgend jaar in de zomer naar Australië, Amerika of Canada wil reizen, dan kunt u het best zo vroeg mogelijk starten met plannen. Zeker als u met de hele gezin wil reizen. Bezoek de website van Little America of Travel Essence en laat uw volgende zomervakantie al beginnen. 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl. De tentoonstelling van Diana Blok. Tot en met 29 september bij Museum Cobra in Amstelveen. 50 jaar fotografie vol identiteit en diversiteit. Wil je plezier en verantwoordelijkheid combineren? Word dan chauffeur bij Willemsen de Koning. Bij ons breng je kinderen naar school. Of breng je ouderen naar de zorginstelling. Interesse? Mail ons dan vandaag nog. vacature@wdkgroep.nl. En wie weet rijd jij binnenkort in een van de nieuwe elektrische voertuigen van Willemsen de Koning. Onthullende fotografie over identiteit en diversiteit. Ga naar museumcobra.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Rusland neemt aanvullende antiterreurmaatregelen in 3 regio's die grenzen aan Oekraïne, melden Russische media. Het is een reactie op de Oekraïnse aanval op de grensregio Koersk. Na 4 dagen lijkt het offensief van de Oekraïners daar nog niet ten einde. Correspondent Oost-Europa Christian Pauwe, hoe gaat het met dat Oekraïnse offensief in Rusland? Ja, er komt mondjesmaat informatie naar buiten. Hier en daar video's over van aanvallen ook op Russische konvooien die onderweg zijn. En nu is er ook wel een opvallende video naar buiten gekomen van Oekraïense militairen die, zoals ze zelf zeggen, buiten een belangrijk gaspunt in Suja staan. Suja is het grensplaatsje waar ze daar zijn binnengetrokken. En daar staat een punt van Gazprom. Waar vandaan het gas naar Europa vloeit. En die militairen hebben het daar over een belangrijk strategisch punt dat ze hebben ingenomen en dat het verder rustig is in Suja. Nou, de authenticiteit daarvan kunnen we niet zo 1, 2, 3 verifiëren, maar het wijst er wel verder op dat Oekraïne dus wel echt een stevig grip lijkt te hebben op dat grensplaatje. En zover wij begrijpen, ook wel inmiddels toch enkele tientallen kilometers Rusland in is binnengedrongen. Ja, en Rusland neemt dus ook extra maatregelen, antiterreurmaatregelen. Wat betekent dat? Wat doen ze? Ja, het zijn eigenlijk extra veiligheidsmaatregelen. Ze kunnen dan makkelijker grip houden op de situatie, is het idee. Meer controles uitvoeren. Ze kunnen wegen afsluiten. Er zit ook wetgeving in dat ze makkelijker kunnen. Zit ook afspraken in dat ze makkelijker telefoons kunnen afluisteren. Nou, allemaal van dat soort dingen. Omdat ze daarmee eigenlijk willen laten zien dat ze die Oekraïense aanvallen langs die grens heel erg serieus nemen. Vooralsnog lijken die Oekraïners dus nog wel best wel een grip te hebben op dat stukje Russisch grondgebied aan die grens. Ja, je vertelde al dat ze dat punt voor gasvoorziening hebben ingenomen. Wat zegt dat over wat de Oekraïners daar willen? Wat is het doel van de operatie? Ja, ze noemen die militairen, hebben het dus over een belangrijk strategisch punt. Hè. Dat is natuurlijk niet handig voor Rusland als zo'n gaspunt, zo'n locatie voor gas is in handen is van de Oekraïners. Maar wat de militaire experts toch ook vooral zeggen, dat het een manier voor Oekraïne is om eigenlijk allereerst Poetin in verlegenheid te brengen. Hè, dat Rusland hun eigen grenzen eigenlijk niet kan verdedigen. Ze zijn dan wel, Rusland is wel bezig met een voorzichtige opmars in de Donbass, maar hun eigen grondgebied kunnen ze niet beschermen. En tegelijkertijd toch ook moet het een moraalboost zijn voor de Oekraïners in de huidige situatie. Dan is dus de vraag, hoe lang gaat Oekraïne door? En is Oekraïne ook van plan om dit stukje grondgebied ook echt met alles wat ze hebben te verdedigen? We hebben eerder dit soort aanvallen in Russisch grondgebied, in Rusland gezien. Dat werd dan vaak gedaan door Russische vrijwilligers die meevechten met de Oekraïners. Nu lijkt het ook echt Oekraïnse bataljons te zijn geweest die daar de boel in handen hebben. En vooralsnog dus ook niet lijken te vertrekken. Nee, en als het is om Rusland in verlegenheid te brengen, hoe reageert Rusland dan op die aanvallen? Rusland zegt dus reservetroepen daarheen te sturen. Is dus bezig met van die antiterreurmaatregelen. Ze hebben al eerder noodtoestand uitgeroepen. Maar tegelijkertijd hebben ze ook de afgelopen dagen een paar hele zware aanvallen op Oekraïnse doelwitten uitgevoerd. Ook op burgerdoelen in een stadje Konstantinivka, dat is niet ver van het front, werd een supermarkt geraakt. En daarbij kwamen zeker 14 mensen om het leven, raakten tientallen mensen gewond. Dus ja, ze slaan vooral ook terug met luchtaanvallen en sturen extra militairen naar Koersk. Maar dat heeft nog geen verschil gemaakt vooralsnog, want die Oekraïners die zijn dus nog bezig. En de gevechten gaan daar dus ook nog door, begrijpen. Ja. Tot slot nog kort, het internationaal atoomagentschap heeft ook gewaarschuwd voor die gevechten in de Koerskregio. Waarom hebben zij gewaarschuwd? Ja, dat is ook nog een ander element wat wel benoemd wordt, waarom Koersk toch wel echt een hele belangrijke regio is. Daar staat een nucleaire reactor, een grote nucleaire reactor, die gedeeltelijk ook nu operatief is. Die wordt gebruikt om een groot deel van die grensregio van energie te voorzien. En nu zou er gisteren een brand zijn uitgebroken in die nucleaire reactor, omdat er een drone zou neer zijn gekomen. Volgens de lokale Russische autoriteiten was dat een Oekraïense drone. Nou ja, het doet een beetje denken ook aan de situatie die we eerder hadden bij de nucleaire reactor in Zaporizhia in Oekraïne. Hè. Eigenlijk het moment dat er gevechten in de buurt van zo'n reactor komen, brengt dat bepaalde risico's met zich mee. En daar waarschuwt dat atoomagentschap nu ook voor. Hè, voor terughoudendheid. Want die gevechten zitten nu enkele tientallen kilometers van die nucleaire reactor vandaan. Christian Pauwe, correspondent Oost-Europa. Dankjewel. Gaan we naar Parijs, waar zojuist de marathon voor de mannen op de Spelen is begonnen. Kleine 9 minuten onderweg. En die Houtkamp, hoe gingen de Nederlanders van start? Ja, heel apart. Ik kan niet anders zeggen. Want wat gebeurt er met Abdi Nagaye? Dat is een van de grote favorieten voor Nederland, 35 jaar. Hij haalde zilver op de marathon van Tokio, dus vorige Olympische Spelen. Na een paar honderd meter, misschien dat het er 500-600 waren geweest, ging hij opeens naar de zijkant en hield zich vast aan een hek en haalde iets tussen zijn schoen vandaan, onder zijn schoen vandaan. Misschien dat er een steentje of iets dergelijks zat, hij had er last van. En moest daarna dus toch die grote groep die al door was gelopen, want niemand bleef op hem wachten, weer in gaan halen. Maar dat is gelukt en iedereen loopt bij elkaar. Ook de twee Nederlanders die meedoen, Abdi Nagaye dus, al genoemd, twee keer winnaar van de marathon van Rotterdam in 2022 en dit jaar. En Khalid Choukout, geboren in Fes, 38 jaar, niet gefinished in Tokio, maar hier wel weer aanwezig. Zij lopen dus in het grote pak waar ook Eliud Kipchoge, de held wat betreft de marathon, aan meedoet. Hij wil ooit nog, en dat terwijl hij nu al 39 is, en al in 2003 in ditzelfde Parijs 5000 meter op het WK eerste werd. Hij wil ooit nog de marathon onder de 2 uur gaan lopen. Dat zal vandaag niet gebeuren. Een andere bekende man is Kenenisa Bekele uit Ethiopië. Hij doet ook mee, maar veel Kenianen en Ethiopiërs. En een hele belangrijke is Benson Kipruto. Hij is een van de grote favorieten. Gaan we van Parijs naar België. Want na dagenlang onduidelijkheid over zijn verblijfplaats heeft Carles Puigdemont van zich laten horen. Op X bevestigt de Catalaanse separatistenleider dat hij terug is en in België is. Hij is dus niet meer in Spanje, zoals de politie daar bleef volhouden. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, waarom zit hij in België? Ja, omdat hij daar niet zal worden opgepakt. In Spanje moet hij namelijk worden veroordeeld voor zijn rol in het onafhankelijkheidsreferendum van 2017, het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Hij is toen datzelfde jaar gevlucht naar België, en België kan hem niet uitleveren. Nee, hij was dus eventjes in Barcelona, een kort flitsbezoekje. Wat heeft hij daarover gezegd, over dat bezoek? Nou, hij heeft gezegd dus in dat bericht op X dat het een paar extreem moeilijke dagen zijn geweest. En dat het ook nooit zijn bedoeling was om zich te laten arresteren. Oftewel, hij geeft eigenlijk toe dat het allemaal een vooropgezet plan was. In hetzelfde bericht zegt hij ook dat wat er in Barcelona is gebeurd verder moet worden besproken en geanalyseerd. En dat hij dat zelf wel wil doen, maar dat hij eerst een paar dagen rust nodig heeft na die extreem zware dagen dus. Ja, er ligt dus een arrestatiebevel. Hij was er eventjes, maar de politie heeft hem niet opgepakt. Is dat dan een vernedering voor de Spaanse politie? Ja, dat is zeker een vernedering, specifiek voor de Mossos. Dat is de Catalaanse regionale politie. Al snel werd duidelijk dat een paar van hun agenten Puigdemont zelfs hebben geholpen met zijn verdwijning. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat wordt ook onderzocht. Maar waar de media hier nog wel meer over berichten, is hoe het apparaat zo erg heeft kunnen blunderen dat ze de separatistenrijder gewoon zijn kwijtgeraakt. Want er waren honderden extra agenten ingezet en toch toch wist hij een grote verdwijntroek op te voeren nadat hij op een podium had gestaan. Gisteren in een persco hebben ze uitgelegd dat hij hen eigenlijk om de tuin heeft geleid en dat mensen die om hem heen stonden dat mogelijk hebben gemaakt. Maar ja, daarna zijn ze ook nog eens zijn vluchtauto kwijtgeraakt. Nou ja, je kan je voorstellen hoe daar hier in Spanje over wordt gesproken. Ja, en Puigdemont had zelf ook kritiek, hè, op de politie, op de regionale politie. Waar was hij boos over? Ja, opvallend genoeg komt de kritiek ook van zijn kant. In datzelfde bericht op X beschuldigt hij de mossels van een heksenjacht. Omdat ook na zijn verdwijning de mensen om hem heen zouden zijn opgepakt en ondervraagd. Maar ja, misschien had hij stiekem ook wel gehoopt dat meer van deze Catalaanse politie achter hem had gestaan tijdens deze actie. Ja, dagenlang speculeren waar die is dat dan nu eindelijk duidelijk in België? Je zei net al, het wijst een beetje op een vooropgezet plan, dat het allemaal gepland was wat ze hebben gedaan. Is ook duidelijk waarom die naar Barcelona toe kwam uiteindelijk? Wat is zijn doel? Wat wil hij bereiken? Ja, het korte antwoord daarop is waarschijnlijk dat hij hoopte dat de onafhankelijkheidsbeweging weer op te zwepen eigenlijk. Tijdens de Catalaanse verkiezingen afgelopen mei hoopte hij te winnen en weer regio-president te kunnen worden, zoals in 2017. Maar zijn partij werd niet de grootste en het onafhankelijkheidsblok verloor ook nog eens de meerderheid. Dat werd door velen in Spanje en in Catalonië ook wel gezien als een soort van onofficieel referendum, waarin dus duidelijk werd dat een overgroot deel van de Catalanen geen onafhankelijkheid meer zou willen. En met deze actie wilde hij waarschijnlijk die strijd toch weer op de kaart zetten. Correspondent Miral de Bruyne, dankjewel. Gaza streeft Myanmar voorbij als de gevaarlijkste plek ter wereld. Ja, een half jaar geleden stond Myanmar nog bovenaan de conflictindex. Dat schrijft de Volkskrant. De NGO ACLED verzamelt gegevens van conflicten en concludeert ook dat het aantal conflicten wereldwijd toeneemt. Afgelopen jaar kwam 1 op de 7 wereldburgers in aanraking met politiek geweld. Dat de Palestijnse gebieden nu als meest extreme conflictgebied worden gezien, komt door het hoge aantal burgerdoden en het wijdverbreide geweld. Ook vannacht was het raak. Bij een Israëlische aanval op een school in Gaza-stad zijn volgens reddingswerkers meer dan 100 mensen gedood. Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van het neerstorten van een passagiersvliegtuig in Brazilië, waarbij 61 mensen om het leven kwamen. Dat meldt de Braziliaanse krant Folha. Het stortte neer bij de plaats Vindeo, bijna 80 kilometer ten noordwesten van São Paulo. De Braziliaanse president Lula da Silva heeft een periode van nationale rouw afgekondigd van 3 dagen. De politie heeft camera's opgehangen bij het standbeeld van Anne Frank in Amsterdam. Vorige maand werd er met rode verf Gaza op het beeld gekalkt. En deze maand was dat de tekst Free Gaza met rode verf. Ook waren de handen van het beeldje rood geverfd. De camera's die nu door de politie zijn opgehangen zijn zogenoemde opsporingscamera's, meldt AT5. De gemeente heeft daarnaast verlichting bij het beeldje neergezet, zodat het ook 's nachts goed zichtbaar is. Decennia lang kromp het leefgebied. Moesten ze plaatsmaken voor de mens, werden ze gestroopt, de reuzenpanda's. Maar inmiddels slaagt China er weer wat beter in de zwart-witte pandaberen te beschermen. Dit jaar wil het ook weer panda's die in gevangenschap zijn geboren loslaten in het wild. Het zou voor het eerst zijn in 6 jaar tijd. Onze China-correspondent Sjoerd Den Daas trok de bergen in op zoek naar de panda's. Hij loopt hier met Wang Wei de berg in. Hij is ranger in het Daxiangling Park, onderdeel van het Nationale Panda Park hier in China. Houdt panda's in de gaten nadat ze zijn vrijgelaten. We doen hier patrouilles, vertelt Wang. We kijken dan naar het haar van de panda's, panda poep bijvoorbeeld. En we monitoren ze ook met infraroodcamera's. Zo verzamelen we zoveel mogelijk informatie over die panda's. In de latere stadia kijken we ook of ze zich goed integreren in de lokale panda-populatie en of ze deelnemen aan het voortplantingsproces. Ja, of er in het wild wordt gepaard dus, dat is al wel gebeurd met panda's in gevangenschap die dus met wilde panda's voor het nageslacht hebben gezorgd. Ja, hier hangt zo'n cameraatje, die slaat dan aan zodra er beweging is. Hier wel een ander beest te zien. Luipaard lijkt het, maar geen panda's. Het leefgebied is groot en ze hebben het niet zo op mensen. Er ligt hier wel wat poep, maar volgens mij niet goed genoeg om van de panda te kunnen zijn. Nee, zegt Wang, dit is echt van een carnivoor. Hier zitten onverteerde bordjes in, ook haren, en panda's eten helemaal geen vlees. Weinig succesvolle missie dus op 2500 meter hoogte. Panda's zien we wel even verderop in Ya'an. Hier is een basis waar panda's worden opgevangen. Als ze ziek zijn bijvoorbeeld, maar ook worden gefokt. En Van Sing zit hier ook. Een van de twee panda's die in Nederland is geboren. Misschien net niet lang genoeg in Nederland is geweest trouwens. Het is een beetje de prinses hier op het park, vertelt Lee, de verzorger van Van Sing. Als het regent, heeft ze geen zin om naar buiten te komen. Ze is vrij rustig en niet zo ondeugend zoals de mannetjes panda's. Het aantal panda's zit weer in de lift. Onder meer door dat fokprogramma. Laatste telling dateert alweer van zo'n 10 jaar geleden. Toen waren het er 1864. En ja, experts die we hier spreken gaan ervan uit dat er nu alweer meer zijn. Bedoeling is dat er ook weer meer panda's gaan worden losgelaten in het wild. Dat is sinds 2018 niet meer gebeurd, sowieso. Er zijn nog maar 12 panda's losgelaten. En ja, 2 keer ging dat ook mis. 1 viel uit een boom, een ander ging dood door een bacteriële infectie. Nog niet zo eenvoudig dus. Ons succespercentage is iets meer dan 80%. Dat is vrij hoog, zegt Wu Daifu. Hij is panda herintroductiechef. We hebben eerder panda's zonder training het wild ingestuurd en gekeken of ze zich dan gingen voortplanten. Maar dat is niet gelukt. Bij panda's die we wel training hebben gegeven, waren we wel succesvol. Door de pandemie alleen heeft het programma sinds 2018 stilgelegen. Maar dit jaar beginnen we weer, want we hebben nog een lange weg te gaan om de wilde panda-populatie te herstellen. Ja, elke panda is er nog altijd 1 dus. Grote vraag natuurlijk, gaat ook die Nederlandse panda Van Sing straks het wild in? Wordt ook zij straks losgelaten om de mannetjes panda's te gaan verleiden? Dat weet ik nog niet, zegt fok-expert Lobo. Van Sing heeft nog niet de leeftijd dat ze voor nageslacht kan zorgen. Als Van Sing volwassen is, zullen we op basis van de genen gaan kijken waar zij van waarde kan zijn. Dat kan zijn op een speciale fokbasis, maar ook in het wild. Ja, tot dat moment kan ze dus nog even genieten van haar panda-peuterjaren hier in haar hok. En al die all-inclusive bamboe op deze basis hier in Ya'an. Correspondent Sjoerd Dendaas tussen de panda's. En dat was ook zijn laatste bijdrage als China-correspondent. Hij vertrekt naar de VS. Wilt u nou meer horen over zijn tijd in China? Een terugblik op zijn jaren daar is te horen in de Radio 1-podcast De Dag. We gaan de laatste dagen van de Olympische Spelen in. Met 13 gouden medailles heeft Nederland er nu al meer dan ooit behaald. Maar komt daar nog wat bij vandaag? Sportcommentator Dien van het Laar. Ja, even kijken bij het atletiektoernooi als eerste. Dat is de laatste dag daar. Daar kans op gouden medailles voor Nederland? Ja, absoluut. Goedemorgen allereerst. Goedemorgen. We hebben daar zeker kans op medailles. De marathon natuurlijk, Abdi Nageye, Galit Choukout. Dit jaar zeer dominant tijdens de marathon van Rotterdam. Dus die zijn zo meteen al op weg, geloof ik. Die sprint al een beetje door die straten van Parijs. Dus daar gaan we zo meteen, zeker in het ochtendblok, eens even goed voor zitten. En als je dan verder naar de dag in kijkt, dan kun je op de 100 meter horde mogelijk nog wat verwachten van Nadine Visser. Maar eigenlijk het summum van de atletiekdag, dat komt vanavond om 9:10 in de baan. Dan hebben we de 4x400 meter met een uitgeruste Femke Bol, hopen we toch allemaal. Na die toch wat tegenvallende bronzen medaille. Gisteren mocht ze rust houden. Haar ploeg plaatste zich soeverein voor de finale. Ze zijn daar regerend Europees en wereldkampioen in. En verwachting is dat ze daar wel voor een medaille gaan meedoen. Dus als je daar nog wat wil hengelen wat betreft medailles, dan zit je bij het atletiek vandaag wel aan de goede kant. Ja, en bij breaking, daar lukte het vrouwen gisteren niet om een medaille te halen. Vandaag de mannen. Maken zij kans? Ja, zij maken echt kans. Gisteren was het eigenlijk een beetje een anticlimax dat die India Sharjoen net op de 4e plek eindigde. Ja. Maar de tank was een beetje leeg. Ze had een lange dag erop zitten. Creativiteit werd wat minder, zei ze. De rotatie in het aantal oefeningen, dat werd lastiger en lastiger naarmate ze de wedstrijden vorderden. Dus net vierde. Nou, misschien dat de mannen er vandaag een leer uit kunnen trekken. Want we hebben twee titanen volgens mij wel namens Nederland daar in het veld staan. Drievoudig wereldkampioen Menno van Gorp. Die wordt al in de scene gezien. De scene moet je dan ook zeggen, hè, bij breaking. Ja. Die wordt daar gezien als een van de allerbeste. En toen kwamen de Olympische Spelen op zijn pad. En toen dacht hij eigenlijk van ja, die wil ik eigenlijk ook nog wel op mijn erelijstje hebben staan. Dus die is daar ook voor gaan trainen en met succes heeft zich weten te plaatsen en wordt daardoor ook automatisch, zeker gezien zijn hele erelijst, ook wel gezien als een van de kanshebbers. En in het kielzog daarvan heb je ook nog een hele jonge, frisse wind daar tussendoor waaien. En dat is Lilou Demierre. Die heeft de laatste twee kwalificatietoernooien gewonnen richting de Spelen. Dus ook wel eentje om in de gaten te houden. In ieder geval twee mannen die in die scene ontzettend hoog staan aangeschreven. Nou, en dan mag je het vandaag op dat prachtige Plastelac Concord gaan laten zien. Dus ja, daar kun je wel eens even goed voor gaan zitten, want het is echt één groot feest daar. Ja, de Nederlandse waterpoloploeg, die maakt ook weer kans op een Olympische medaille na 16 jaar. Geen goud, maar brons. Ze spelen tegen de Verenigde Staten om het brons. Wie is de favoriet van die twee? Helaas toch wel de VS. Drievoudig regerend Olympisch kampioen. Het was echt een verrassing dat die niet door de halve finale heen kwamen tegen Australië. En dan heeft Nederland eigenlijk een beetje de pech dat je de VS tegenkomt, die normaal gesproken toch wel een beetje te vergelijken zijn met het Real Madrid van het waterpolo. Zo dominant, zo goed en eigenlijk torenhoog boven de rest uit. Maar goed, het blijft toch sport. Dat heb je gezien aan die halve finale. Daar kunnen gekke dingen in gebeuren. Nederland was eigenlijk na het verlies tegen Spanje meteen enorm gebrand om die bronzen plak nog binnen te krijgen. Dus ja, hopen. Op een stunt. Dat zijn de medaillekansen voor vandaag. Morgen hebben we dan ook nog Harry Lavrijsen. Die kan de derde gouden medaille binnenhalen voor Harry's hattrick. Al met al is er nog kans op een mooie medaille. Dankjewel, commentator Dien van het Laar. Voor het weekend. Drie dingen waar u meer over gaat horen dit weekend. Bewoners van verschillende asielzoekerscentra voeren 's middags actie voor een nieuw kinderpardon. Aanleiding is de aanstaande uitzetting van de 11-jarige Mikael en zijn Armeense moeder. De demonstratie vindt plaats op de Koekamp in Den Haag. Het is ook het laatste weekend dus van de Olympische Spelen. Correspondent Frank Renaud. Net als bij de openingsceremonie is er niets vooraf bekendgemaakt. Ze doen daar heel erg geheimzinnig over. Maar we zijn er her en der tipjes van de sluier opgelicht, hoor. De bedenker, de regisseur, dat is dezelfde als die van die openingsceremonie. Het gebeurt allemaal in het Stade de France. Het grote stadion ten noorden van Parijs begint om 9:00 s'avonds. Zondag duurt tot 11:15. Er zit veel ceremonieel bij natuurlijk, dat hoort, hè, met vlaggen en sporters. Maar ook een show van zo'n 40 minuten. En in die show, met circusacts en acrobatiek wordt gezegd, zal ook de link worden gelegd met Los Angeles, want daar wordt over 4 jaar de volgende Spelen georganiseerd. En volgens hardnekkige geruchten zal daarom zondagavond ook de Amerikaanse sterkteur Tom Cruise te zien zijn in, of misschien zelfs wel bovenop het stadion, als stuntman. Ja, een klein tipje van de sluier van de slotceremonie. En nu is de marathon op de weg voor de mannen bezig in Parijs. Trek langs alle grote Parijse bouwwerken. En die Houtkamp, hoe gaat het? Ja, het begon bij het stadhuis en het eindigt bij Invalide. En nu zijn we in de buurt van de Eiffeltoren. Zojuist het zeg maar Lady Di tunnel onderdoor gegaan. Het is een grote groep die bij elkaar loopt. Na zo'n 8 kilometer, 8,3 om precies te zijn. De enige die echt heel veel moeite heeft van de mensen die we kennen is Khalid Choukout, de Nederlander. Hij moet een beetje de kopgroep laten gaan. In die kopgroep wel alle belangrijke favorieten, waaronder natuurlijk Abdi Nageye. En die Houtkamp vanuit Parijs. Daar horen we natuurlijk meer over in Radio Olympia. Eerst straks tot 9:30 Nieuwsweekend met Pieter van der Wielen. Dit was het Radio 1 Journaal voor deze zaterdag. Fijn dat u erbij was en een goed weekend. Ster. E-bike-liefhebbers opgelet. Hij is er weer. De Stella Tiendaagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Kijk op stella.nl voor een winkel in de buurt. Stella. Slim vooruit. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker. Heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Hallo, wat mag het zijn? Espressootje. Nou, doe maar een dubbele. Ja, meneer heeft zeker een kickstart nodig. Nee hoor, ik ben lekker aan het knallen. Ik begon met de reclame starten van Ster en dat gaf mijn bedrijf Tuinmarkt pas echt een boost. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is eigenlijk ook wel iets voor jullie. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister app. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook? NPO Radio 1, het NOS-journaal. Rusland zegt maatregelen te hebben genomen aan de grens vanwege aanvallen van Oekraïne. In onder meer de regio Koersk kunnen wegen worden afgesloten en worden gevoelige locaties beter beveiligd. Het Oekraïnse leger heeft onder meer een militair vliegveld aangevallen met drones. In Schiedam is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een 27-jarige man, meldt de politie. Wat er is gebeurd is niet bekend, wel zijn er 2 verdachten aangehouden. Op de A15 bij Opheuvel.